Гренадери будували міст. За мною, прошепотів Чечель, першим зіскакуючи на землю. Скакали босоніж між густі корчі верболозу. Просувалися, як вужі. Тішилась, що вітер свистів, викручуючи корчами. Ніхто не запримітить їх. А запримітять, так буде запізно. У кожного в руці ніж. За поясом для всякого випадку пістоль і ручні бомби. На них ще лише в останній потребі черга. Тепер ні. Чечель сунувся першим. 10 тіней за ним, 10 перед ним з другого боку нори. При норі варта. Чечель здеревів. Вартові з фузіями стоять і дивляться перед себе в напрямі московського табору. Вже нічого більше і не побачать, може, і не знали, хто їх на другий світ послав. Крикнути не мали, коли повалилися у лозах, як на полі снопи. Чечель наказав їх втягнути до середини, бо кожної хвилини могла прийти зміна варти. У норі було темно. У глибині кроків, може, із 20 світилася ліхтарня. Кілька людей лежало на землі і лупало скалу. Були так зайняті своєю роботою, і такий луск ішов від джаганів, що не чули, що діється за ними. Тим часом Чечель половину своїх людей залишив біля входу, а з другою кинувся наперед. Нерівна боротьба не тривала довго. Котрийсь із козаків ухопив ліхтарню, боролись у темряві. Ворог не знав, хто напав на кого. Заскочений, перестрашений, боронився несвідомо, стихійно, як боронить чоловік своє життя. Нікому пощади не давали. Чорне підземелля скрило в собі, як у могилі, жахливу тайну нерівного бою. Тиша, давай ліхтарню. Подали, щоб побачити вислід своєї роботи, страшний вислід. Та на міркуванні не було часу. Чечель наказав засипати вхід до яскині. Безпечні були, що ворог не дістанеться туди. Вибуху вже не боялися. Не страшний змій, коли вирване жало. Розглядаються. Два москалі принишкли до землі, як трупи. Підняли їх. Вставай. Перестрашено дивляться на козаків і благають ласки. Чечелеві не хочеться мордувати безборонне, рідко. Відбирають від них зброю і кажуть копати далі. Чечель знає Батуринський замок як свою власну хату по планах і по тайнах, які йому повірив гетьман. За той час, як готувався до оборони, зазирнув у кожний куток, власними ногами зміряв кожний перехід, кожний крок землі. Бачить, москалі добре копали, просто на потайник ішли. Хтось свідомо і показав їм дорогу. Ще трохи й дібралися б до потайника, котрий виходить якраз на подвір'я. З нього є також тайний перехід до порохової вежі, до того останнього прибіжища обложенців. За той час, як Чечель розглядається, козаки москалі копають. Ще сажень, а найбільше два, і доберуться до залізних дверей. Тут розпочнеться замковий фундамент. Бо те, що прорили москалі, то тільки прохід по підвалами. Копати. Козаки митці до такої роботи. Одні грибуть, інші землю і каміння позад себе сунуть до входу. Чимраз грубша стіна відділяє їх від світу. Чимраз ближче до залізних дверей. Праця йде скоро. Москалі копають, як у гарячці. Раді, що не погибли, як їх товариші. Ще кілька ударів джагана, і луск розлягається під землею. Залізні двері. Скоро відгрибуть решту землі, пробують їх відчинити. Мотре Васильівно, гукає Чечель. Є ви там, відчиняйте. Немає ключів, відповідає Мотря. Кажіть, виважити двері. Виважили. На Чечеля повіяло свіжим повітрям. Ви ще й полонених привели? Запитує Мотря, побачивши москалів. До роботи здадуться, відповідає Чечель. Каже їм зав'язати очі, відвести туди, де козаки і міщани пильно біля валів працюють. Він знає, що москалі підкопу не залишать. Якщо вони ще раз спробують висадити замок, так раніше вилетять самі. Якраз там, де застукав москалів, значить, не під мурами замку, а під валом, закопує бочівку пороху і рівцем попід землю проводить льонт поза залізні двері. Решту підкопу каже завалити землею, і перед залізними дверми ставити мур. Скоро. Принаглювати не треба, знають, в чим діло. Скінчена праця, відходять. В потайнику залишається варта. Вартові дістають наказ пильно наслухувати. Як почують глухі удари під землею, негайно запалити льонт. Таким чином небезпека для Батурина на якийсь час відсунена. Чечель скріплює варти на тій частині замкових мурів, каже, що пильно стежили, чи москалі не пішлють до підкопу нових людей. Бо і це можливе, хоч не дуже правдоподібне, але догадаються, що сталося, або погадають собі, що земля зірвалася і засипала копачів. Так чи інакше, не вдалася проба. І на тім самім місці вдруге їм робити не треба, тим більше, що наближається ранок. Сіріє. Грець. Настав осінній мрячний ранок. За якоюсь густою мокрою занавісою готувалося щось невідоме, як у театрі. За сеймом чути було придавлений гул і гамір. Тисячі людей суетились. І ржали коні, скрипіли вози. Деколи полями пролітав гук пострілу відгуманом, відбився від мурів замку і ніби прилипав до них. Може, московські вістові знаки давали, що нові скріплені надходять, а може, офіцер карав на місці непослушного солдата. Ще і тихо, і мла. Деколи з поза тієї занавіси висуваються люди, піші, кінні, наближаються до ріки, напувають коней, снуються вздовж берегів, під'їздять до мостів. Батуринці пильно стежили за кожним рухом ворога. Не лише ті, що на вартах стояли, але й міщани, як побачили щось замітне, давали Чечелеві знати. Годі було провірити всі вісті, бо в страху великі очі. Люди бачили і те, чого не було. Верболозові корчі брали за відділи ворожі, котрі окружають город, шум ріки затупіт надходячого війська. Деякон невтомно ходив по місту, і де тільки появлялася його висока стать, збиралися люди, особливо жінки і діти. Потішав їх то словами зі Святого Письма, то жартами. «Що чувати?» – питалися його. «Питайте рибу, що чувати у полі?» – відповідав.